کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا سرخی دی داستان کربلا سرخی دی داستان کربلا لٹ گئی آلے محمد لٹ گئی آلے محمد درمیان کربلا اکبر و قاسم حبیب جان و ابن اوسجا اکبر و قاسم حبیب جان و ابن اوسجا کتنے پھولوں سے سجا ہے کتنے پھولوں سے سجا ہے گلستان کربلا عرش والوں کو بھی رہتا ہے اسی کا انتظار عرش والوں کو بھی رہتا ہے اسی کا انتظار پائیں گے کبھی اذن لمسے پائیں گے کبھی اذن لمسے آسمان کربلا اپنی جنت چومنے کی چاہ میں ہر صبح و شام اپنی جنت چومنے کی چاہ میں ہر صبح و شام چومنے آتی ہے جنت چومنے آتی ہے جنت آستان کربلا نے انہیں زندہ رکھا جذبہ شوق شہادت نے انہیں زندہ رکھا مر نہیں سکتے کبھی بھی مر نہیں سکتے کبھی بھی عاشقان کربلا وقت کی زنجیر اس کو کیا جکڑ پائے کبھی وقت کی زنجیر اس کو کیا جکڑ پائے کبھی ہر صدی کی ہے ضرورت ہر صدی کی ہے ضرورت یہ بیان کربلا اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں سب لے کر چلے اپنے اپنے وارثوں کی لاشیں سب لے کر چلے رہ گیا شبیر کا رہ گیا شبیر کالا شام آنے کربلا ڈھانپنا تھا اپنے ذروں سے رخِ بنتِ علی ڈھانپنا تھا اپنے ذروں سے رخِ بنتِ علی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو امتحان کربلا ابتدا بھی تھی وہاں سے ہے پلٹنا بھی وہی ابتدا بھی تھی وہاں سے ہے پلٹنا بھی وہی آشیاں پہچانتے ہیں آشیاں پہچانتے ہیں طائران کربلا ہوشیار شیخ پرسادار رہنا ہوشیار ہوشیار شیخ پرسادار رہنا ہوشیار گھس گئے اپنی صفوں میں گھس گئے اپنی صفوں میں دشمنان کربلا کب شجاعت اور میسم خوف دنیا ہے ہمیں کب شجاعت اور میسم خوف دنیا ہے ہمیں ہر جگہ دیتے رہیں گے ہر جگہ دیتے رہیں گے ہم اذان کربلا کربلا